دھوم کر جھوم کر سارے پکارو, جھوم کر سارے پکارو, مرحبا رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, جھوم کر مرحبا رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. گلے اٹھا ہے چار سو, گلے اٹھا ہے چار سو, پھر آمد رمضان ہے, دل اٹھے مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. یا خدا ہمیں آشیوں, یا خدا ہمیں آشیوں, پر یہ بڑا احسان ہے زندگی مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. ہر گھڑی رحمت بھری, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں. رمضان کی آمد مرحبا, رمضان کی آمد مرحبا. سنتے سب جھوم کر, سنتے سب جھوم کر, اپنا سارے پکارو, جھوم کر سارے پکارو, مرحبا رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا روزہ رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا یا الہی تو مدینے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا رمضان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا بکران کی آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا رحمان کی آمد مرحبا رمضان کی آمد مرحبا